قارون د غیر الله ته سر ټیټ کړو اندامونه ټول ناکاره شوې کار کینسر به لګیدل سورۃ الفتح دعوا فتح بعد القتال للمؤمنین بشارت فتح دا چې جنگ دی وکړو فتح به دی او چې په اخلاص یو ربط او مناسبت د صورت مخکې سره ترغیب جهاد تا مخکې صورت کې نظر ته بشارت بالفتح او د مخکې دعوی وضاحت کوي چې ویلو تسبحوه بکره واسیلا نو دا تفریق ده چې الله به په تاسو فتح راولي تاسو به زوروي خفه کېږي اوم د مخکې صورت وضاحت ته تشریح ده ترتیب کې اتیشتم نزول کې رسو د سورۃ الجمعه نه یو سل یو لسم انا فتحنا لك فتحا مبينا هي خنان منغا مقرر کړی دا تعالی فتح سرګندان یقیناً مونگا مقرر کری تالا فتح سرگندن اولری وکی اللہ ستانا ما تقدم اوچ مخیری من زمین دبو جنونا او اوچ رفتو دی دبو جنونا بوجا تکلیف جسور زبانی پروت تے شرکیگی و کفرکیگی طور دکتے نشی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینویلی چی زرر اللہ لگ دمکی زل خلصا درگا دے چی داوران کی پنزوز کسانی و سرح حولے گل اگر توی پاس نٹنگی گا سینبانی و تلاس کی خدوی بیا چرت نیم گرزی گل وی صدی اکڑا وی داسی میں پریخو دو لگ پمنو خن اور میرتوار تک تبام عمر فردت رنه و سمان امهات المومنین ده فرده وقت پیغمبر اجازت نسیده برات دو نلوی مقامت اللہ ورد دلتا زم نمراد و دیا ذکر ده پیغمبر مراد تیره ود بیام اغا تاریش چه بخنو کی تا تا اللہ آغا چوڑان دی دا بوجون سان پیغمبر زم بوج علی زم من موسیٰ علیہ السلام نوویل انقض زہرک سورہ حلم نشرح کیو چه ملائی در لما تکڑیو دون علوی بوج چه دینو رسی وبا تا اخر آغا چو رستو دا بوجون ارستری بوجون او پورا بکی اللہ نیامت پل دفتحی بتا بانی او توفیق بدر کتا تا دلاری نیغین او امداد دو که اللہ استا امداد عزیزن غالب او دیم مضبوط اللہ غزات دی شرابی رگل تسلی اتمنان پزنون دم مومنانو کی لیزدادو اللہ سکارا بشین چخکارا بشی ایمان د دوی ما ایمانیم سرد ایمانونونا سرد ایمان د دوی چخکارا بشی سوک چه فیل دا قلب وی ایمان نووی نزیاتی گی او سوک چه مجموعه وی نزیاتی گی یا دا مانا زیاد بکو منگ اثر د ایمان سره د ایمانونو د دینان چزړه کیو اثر به کارکم د ایمان اوس په ظاهر باندې عمل کوي الله لو له کری دی برکت او دی الله په کوه ها دی الله په حکمت والا دن نبکی مومنان سری و خزی جنت تشروانی بیلان دی داغین ولی همیشه بیده پدی کی اولری بکی ددوی نمصیبتو نددوی او دی داکار پلات هم یقیناً دا فنیز دا اللہ بانی کامیابی لویان او صدا ورکی اللہ منافقان و سر و منافقان و خزو تا مشرکان و سر و مشرکان و خزو تا چی گمان کون کری گمان پا اللہ بانی بدو اوس پدی بانی تسخیری پدیو دی بدی دا پدیو بانی پدیو دی دائرت السو حوادث دا زباری بد حوادث بد دی پدیو بانی او غضب دا اللہ دے پدی او لعنت دا اللہ دے پدی پلانت کری دی دیو لگا درے او تیار کری دیو لگا دوزخ سلور و سات بسیر او بد زیرے دا دوزخ پینز دخی لوی مجرم دے پینز دخی یعنی پینز وقتونا دے بدمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراده وکړم چې زم عمرې لا عمره کوم سوال سو کسان ورسره برابر شو خو به ولې چې مکه فتح شوه صحابه هم خوشاله شو دیم چې موږ جو شهید شي الله فتح ولس مل دیخوا کته یو مقام راضی جیرانا تو قریش خبر شو نو اتفاق یو کچھ نہیں پری سہیل ابن عمرو دا دبل قوم سڑے ہوں وہ قریش رو کیو سیدہ قریشی نو نہایت یو خیار ہوں او ایسا بلار شمچنگ مکوئی فائدہ پکی نشتا اگر آگے بے چکتا بل کال بمنگر تمکہ خوشی قدری روزی سید تاسو برازي خوشاد بدای چې وسري بپټي درې ورځې سیوا با نظر کوي او عثمان رضی الله تعالی عنہ لګلو نبی اسلام مکی ته د امیه خاندان نو د دې خبر زیاتونه ځکه لګل منافقین مشهور کړه چې عثمان شهید نبی اسلام پرتش دا اورس و آیاتونه د بیات تذکرہ دا غو تیارې وکړل سولا چې شیوانو پاکي دا ویلې شیو چې تاسو نه څوک راځي نمنګ به نه پریږو چې من نه درځي نو هغه واپس سولا دا ودی بي اپ دې صحابه خفو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته مخبری چې موږ نزیه او مسلمان نه او چې داوی ناراضی مون تر چغی ایمان راوړي نبیه صحابه دا سې ټکو چې بدلیږي مال وقار دی الله عین دوران کې صلح شروع ده مطالبه کوي سمشر چه منگ تراکی دا کس اگر سلح شوی ندوی نا رائی کن صحابه پریشان دی عمر رضی اللہ عنہ پریشان دی چه دا خطول دا کمزوری شرطو ندی لیکن حکمت امیر چی کنی نفاکی حکمت بی اگر توی تسلی ورکا سید لار کی ویره دا ټول کوم ډیره خسن هغه ورته په دې مونږ ډیر کار کړی دی دا سیم پر ډول دی به تر هغه چې وګورم ته کته سره ټاس یو دې مردا او دې په منډ راغی وای غيو مړ دی اوسم مړ دی غيو مړ دی اوسم سیم مړ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو غور لگی اس صلی اللہ کی شویر تو غور لگی بس ویتا اخفل وعدہ پورا کرا اوزا اللہ خلاص کرے اولا اڑا چھ صلی اللہ خرابی کی زبال اٹھ سن دائی نویل چھ دجوات نبوزا دریاب غاڑی تشو څوک چې په مکه کې خبريږي لانی حل ترې ابو الوسیر هغه راځي غټ جماعت جوړ شو قریش او کافری به په غلا راځي لوټري ځاسې دونه مالدار شو او دونه ارسي جمع کړه قریش منت لراله شي دا ځان سره کوی د الله روزګار شي دا څو دور غراشي مطلب دی واغه حدیث چې خلک بیانې چې ابن عمر مخکې مسلمان شوی او د عمر نه دا غلطه ده اصل مسله دا ده چې خلک ولیدونه عمر رضی الله تعالی عنہ چې تلاړ شه دا ګڼ سره ابن عمر راغی نبی علیہ السلام بیعت چې عثمان شهید کړی دی بیعت دی په دې باندې چیزو نو بیعت ورسره وکړې خبره باندې پوه شي اسلام د عمر رضی الله تعالی عنہ او اول الله لرا لخری دی داس بارونو د مکی زما کوټولې د الله سره او دی الله غالب حکمت والا امون اولی غتالران شاهدن بیانون کې د توحید یا گواه قیامت زیر ورکه اونکي ویره اونکي چې ایمان راوړي د خلق په الله او رسول د او عزت او تعذیرو او امدادو کی ددن و توقیرو او زبیر گرزی پیغمبر یاد اللہ دا دین امدادو کی بازی او زبیر گرزی اللہ تا نبیاء و مطبانا چی امدادو کی ددی اللہ و عزتو کی ددی اللہ و ما قدرو حق قدری دا مانم تی عزتو کی دری پیغمبر او پاکی بیان کی دادا بکرتم و اصیلا سبا بیگا یقیرن آکسان یبایونکا لوز کئی تاثرا یبایون خرسول کئی دزان پتا یقیرن بیعت کئی دیو دا اللہ سرا لاس دا اللہ او قائدیم دا پاسا دلاسونو دا دوی دین داولی ذکر کی ید تشریفن ذکر کرے او دا بیار دیر اقسان دی او دا بی ندل تمانا خرسول لکه دا قرآن آیات ان اللہ اشترا بل المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ امیر باندې ځان خرڅ کړې ته مو بیاي چرت شری بوزي انکار ونه کی دا شی اطاعت بیا ډیر آسان چا پدی چې زیرا بر کوم دو جنب نګرځم لکه فرلنو بیا خړې ورا بشي حکیم ابن حزام بیعت پدی کړو چې لاس بچا ته بیا نه نشه بس ابو بکر دور خلافت ته رضی الله تعالی او ترتی وی نه پیغمبر سره لوس کړي لاس یې نه نشه عمر عثمان دا شی بیعت بمن نکسا نو چا چې ماتواله وکړو نو یقینا یان کو سوالا نفسي ماتواله وکړو د نعمتونو د خپل ځان نقصان خپلو آغا چاچی پوروالیو آغا سوکو دی بی ما آهدا چی پورکون کی دی بی ما پا آغا شیبانی آهدا چی وعدہ کری دا علیہی اصل کی علیہی ہوں او یا او دا کسردوان سقل در سقل مزکی دلتا بدلی علی اشتباد ساکرینو ام بیا نقصانو علی اللہ چی وعدہ کری دا پاغی باندی دا اللہ فاکسرم زرده چی ورب کی عجرن عظیم بیا ترجمه او سوک دے پورا کون کے اغا سوک چی پورا کی اوفا پورا کون کے دے پاغشی باندی آہد علی چو وعده کړی د پاغي باندې د الله سره چې څوک ډیر وفادار دی زر دې څور وګړي ته الله جوړ لوی زر دې چوبوي تا پیغمبره رستو شوی خلق بین الارابی د زمیدارو مشغول کړي مونږ لرم مالونه زمونږ او اهل زمونږ نو بخنه واړه مونږ لرم وای دی په جواب خپلم هغه چې نشته په زرون د دوی کې وایا څوک مالک دې ساسی لرم دا الله نه ان دا صاحب دا نه شین د سشي هیڅ شي کچری ارادو کی پتا سی باندې دا صاحب ورکول یا ارادو کی پتا سی باندې د صفای دی زر نقصان بلکې دې الله پاج کوي تاسو خبردار بلکې ګمان کوي کوي تاسو چری واپس نکی الله چری واپس نشي پیغمبر مؤمنان الی عالم بل انتم ابدن چری وزین ذالک خیسه شوو ذالک دا سستی وزونو ساسو کی او ګمان کول تاسو ګمان بدو پیغمبرو مومنان روان او ایتاسی او قوم تبا شوین و آسوک چی ایمان رانوڑی پا اللہ و پا رسول نمان تیار کرده کافران دا پار دو دستو و خاص اللہ نو اختیار دے برا و کتا بخنا کیا چاہتے جو خوخش و عذاب اور کئی آ چاہتے تو جہادی او کونو یا خفر زکی مطلب او دے اللہ بخون کے مہربانا زک شہید تار گرہ مارکی زرده چی خوبا وئی تا تا رستو شوی دا زمیدارونم کلا چی تاسی زی الہ مغانم آغنیمتونو تا چی آخلی تاسی غیل را خیبر غنیمت دا بنو قرنزم آخلک خیبر غنیمت وئی باز رونا پریک دے مگدر نتبی کوم چیزو تاسو سرام یا تاسو پسیزو منگم ساسی برگریم واڑی دیو چه بدل کی حکم دا اللہ نورتوایا مرازی منگ پسی امدغسی تاسو یہی امدغسی یہی تاسو ویلی دی اللہ ماتا من قبلو فقوام چیزان سرائم اپریدی زرد شدیو بوئی بلکی تکی نکی منگ سران بلکانو بلکی دیو نپویگی مگر بلگی فائدی تش دوریا دا پار روان دی حضرت شیخ ہوئی پیخور تتلے ہو حالتی و ملاسران دکان کیوں ویزو والاڑم دریسلو کسان علکان رالکا لگیان وی ملاتی ہوئی لہ چو قرآن کامل دے اوکنا وی اغوی کامل دی وی بیا حدیث حدیث لکو حدیث سسو پر بیزیانو وی ما آتوئے چیزو جواب درکون بیخوا میدار آتوئے چی دلت ویلی من قبلو 114 سورت دی پدی کی کم دیکھ ویلی دی من قبلو آغنی مطون ای کم دیکھ پودلی دی دا سکی اتل زائی نورم داری که حدیث نمانی ناغا قرآن مسئلہ نحل کی وی امان بدا پر بیس ابنا تپوسو کو مای لاشی سونا وقت کی وی افتا مای انا شل بود میاش بعد وی زرادن تو کندار تمیش اصری سنگا وی اخو پدیت رب عزیب نا وی اورد ما پزورا منی و تاوازو کو وی امان داغن تپوسو کو وی دا خطرناک مولا دی دین ازان ساتی او امان با بنگال والا تو وی نائی بیون وی اغم ورطوی چه بزان تیر ساته غصم درسوی وی ده مواهدین و نزان ساته امیر سیب خبر اکولا پی خورت الارم مولنا بیجگر سیب دی اللہ وقی وی آغت موری چه دسولی تاسولی نپوکی وز بی نزیر سردان شوی ده اتحاد دیتلانه یرا وی سو گوند مفتی سیب خاتیب یما توی چې نوح علی السلام نو ما کوی کینان داس یو کینان داس یو د مفتی صاحب خاطر کوی ویرا په پیریانو ډیر روانه ده هر څه جواب در سره ده نو هر څه جواب په قران کې ځکه به داخله کیږي وایا تاسو شیو ته د زویدارون چې تاسو به اوبر لري شی یو قوم ته فارس او روم وال چې خاوندان دي د جنگ سخت تو قاتلون هم نو جنگ بکوی تاسی دا اوی سرا او یو سلیمون یا بی خیدوی او که اومان اللہ خبر تاسی درب کی تاس اللہ عجر خیستا او که واوڑی دی لکه څنګه چې اوڑی دلوی تاسی پخوا زاڑو بی خوندائی او سزا بدر کی تاس اللہ سزا درناکا عذاب درناکا نشتر پڑوز بانی تنسیا یعنی گنا او نا گوڑ بانی گنا او نه په بیمار باندې ګناه شي دی نو او دا نور څنګه ګونګار دي تاسو چې مانی خبر ده الله او رسول ده دنه به چې ده الله جنت ته دغه منل دي چې رواني وي لاندې دا غینه ولي تاسو چې واړو سزا ورکی سزا درناکه لقد قسم په خدای چې دو خوشاله يم د وختنه په خوانه د مؤمنانو نه مؤمنان سوکو المؤمنین الاسلام عهدی صحابه مؤمنان وته یو سوی چې د مؤمنان ندی او سر بیا دی ادم ته کلا یبایونک چې بیا کوي تاسو لاندې دونی ونا د ذکر یاد به مخکې ما واقع ذکر کړل جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی ګلو منافقین مشهور دي. نو مطلب د صورت دا دی فتح نه مراد یقینا فتح د مکی ده او وخت معلوم نه دی او صلح د حدیبیه دور له تمهید او مقدمات په واری پاو شی باندې فزونو د دې کې الله غواړي راولے گلے منان پدیو بانی ورک دیولا فتح قریب فتح دا مکی لیکن وقت بالونا اتم کال کی مکہ فتح شو او خداری دیری چھے آخ لے با دی لرن واب لے دی لرن او دی اللہ غالب و حکمت والا لوز کڑے دے تاثر اللہ دا خدارو دیرو چا لے با دی لرن خزر در کتاشت دا دا خیبن او باندې کل لاسونه د کافر استاد سره شرم نه ډیر پارا دا بندول ډیر پارا چې شینه هغو ویلار ته مضبوطی کتا شلره مضبوطه کتا شلره لار دیغم یا توفیق در کتا شد لار دیغم او اخرى نور غنایم دي د قیصر او د قیصرا اوهو لم تقدروا علیهم جلاس مونده برشوی باغی بانی فلاس ندی راغلی یقیناً احاطه کری دا اللہ بیها پدغ غریمتونو دابم دلدر کئی او دی اللہ پارشی باری قدرت والا او کشر جنگ کئی تایس را کسان ولو قاتل کبول لزیر کبول وخواب خواب وگردی شا بیا بوی شا گول او گور روز تسنگ شایی کردولی او گور جنگ کې خوخامه شهادت زخمونه تکلیفونه جدایان راځي دا ولي خپل ځان مال ارز قربان کوماله به دین قیمتي شي مطلب دا وی دا او بیا باندې مومي خپل ځان د پاره سوق معاون او مددگار دا طریقه د الله دا هغه خلقو کې چې تیر شوري په خواسته شنه دا وی الله امداد کوي او چرې به بیان مې طریقې دا الله لا بدلیدل یا تبديل سو بدلون کې مسوق کوم او الله غزاد دې نو چې چا ویلی چې د انګريز سره jihad نشته دې هر اقتصاد منسوق ختم او ځان نه نه کوي ته وایې دې مسلمان دې مونږ ورته یې شرم نه وایي مونږ کوی چې تاسو چې خدای الله مخکې وته څه جواب ورکړي زدار کتابونه د دین لیکي کفر خو خول کفر دی د کفر طریقه اختیارول کفر دی د کفر لباس اچول د سره علاوه د کفر د نو څه خلق فکری هوا او پر مسلمانان ذهنونه تباہ کړ دارن له مسلمانانو جبه تباہ کړ او څوک پښتو صحیح نشي ویل خپل اردو انګلیش او انګا او بنگا اردو والا اردو صحیح نشي ویل عربي والا عربي صحیح نشي ویل ار دیوی جنجال نمای جنجال خود عربی نیده اللہ رو نیده منگو لارو گن تسان فاگو یر را لیش جردل تا منگ دا پارسا مشورک دی او زاله زنه ګاډي دا ورسید د چې دا چا مېلمو هغه فرنګ جوړ شو مې هم څه نه وای ته په خپل کار وته ما تر ان دې شو ایو جنجال رما اوته کوم ځای کې جنجال دی ایو جنجال دی ته په فواز هم دې وسه شرم جوړ کړی دا ولې دې مشو نو دې چې نه پارشه دې چې جنجال دې نه پارشه درته زه دې څه مو درې دریو کسانو نام یې دي الله وهو الذي كف ايديهم الله غزاد دې چې باندې کلا سن د دې ساسینا او لا سن ساسید د وینن به بدن مکه پمن د مکه کې خېټ ډول خېټ وي منځ کېګه پمن د مکه خېټ د مکه کې پس دا وینن چې دور او کلو تاسو لر الله په دی باندې او دې الله پاج کوي تاسو لیدونکي دا کسان دي چې کفر کړی دی دیو او باندې باندې کړی دی تاسو لږ پروس کاله ته جوادی عزت مننه ول هدیه او نبی اسلام ما قربانې چوي چاته ورکړي کسارو ته چورسوي مینه احرام نه ځان وېس ول هدیه او قربانې پدا شال کی معقوفن چې باندې شوي وین چورسیږي محلاو چورسیږي میناتا زیخ پلتی ہی میناتا او کنوے سڑی مومنان او زنان مومنی او تاشتا پتنوے ان تطوئوهم چه دل دل بکی تاسی دیو لرا او برسیگی تاشتا دلینا معرر خبگان کراحتن معررتن خبگان که جنگ شوی وی نو تاسی تا پتنوے او پټ مو ویران واغ وسه تکلیف رسیدل او سولا او شوا وګوره फायदा وشو پنا کوئی بغیر د کوئی یعنی پنا کوئی په سبب نه کوئی دنکه الله رحمت فلدا چې ایمان دی هغه چالو چې راو شي ولو تسیلو کشر جدا شوی وې تاسو د کافرانو نه خام خازاب بولکی و اللہ کافران دو دین عذاب درناک او سمبوئی بتا سلگ دو کافران و نجودا شنو ادر تیم نفریدا نجودا کی گی اریو کی خارف دی سو کوئی زمانی کری سو کوئی زمان پلا دی سو کوئی ماز دن دوستانه دا تعلق میں دا صلح میں دا دامی دیا دا کلاچ جار اللہ دیر کفرون شوگردول آکسان جی پدرون داوئی کی حبیتا غیرتون حبیتا الجایلی غیرت دنا پوئی یا منوا من دنا پوئی یا منوا من دنا پوئی دیو بلن دفاع کورا نور اولی گلہ اللہ اتمنام پل پفل پیغمبر او پا مومنانو او کلکی کدیو لرم یعنی اولا گولا دیو سرا کریمت التقوی کریمت توحید اولا گولا دیو سرا کریمت التقوی کریمت توحید کریمت بچاو لا الہ الا اللہ آغا کریمت چی دور نصر بچکی او دا خلقم دلچی اوگر ذل کافران و فضلون دلی کل حبی و غیرت غیرت دن اکمین زمان ده خوم خلقی و دا سی کوئی دا کوئی اگر کوئی و اللہ اتبتان داولی و کانو دا احق و لائق بها پدی تقوی او احل دیو حق دار و احل دیو یعنی لایق دی الله پاچی باندې کوم یقینا دشتنه کله رسول خپل سره خوب بل حق قران استقامت بدن شی بیت الله تا کرزا او شید الله وامن سره خرون کی وین سرونو خپل او کټ کون کی وای لندون کی وای نه وایری گئی عالم ما لم تعلم کوشو باغ زبانی تاسو نه کویږي الله کوړې باندې نو ګرځول من دون ذالک قریب د دې سولیتا فتح نزدې یعنی فتح د مکین هغه دې مقدمات نبی صلی الله علیه وسلم ویل سرکل کئ محلقین د پر دعا مقصرین وی بیا دریم دریا وی ته امبل نبی علیہ السلام خبشتو حابدتو گوری حیران ولانی دیو سرو کل کئی دی خفشو ام المومنین دا سی سنجیدہ وی حضرت دا خلق طول تا تا گوری چیس کیفیتو بکم طریقہ بانی منسر کل تا تا گوری استاد عمر خلاف نکی تا تا گوری تا شورو کنست گورا او چې کله نبی علیہ السلام شروع کړ او نبی ایوال تناځي دو ټول سرکړ امامت حضرت نو دې ته ته ګرځا عمل کړی دا شي صحابو مینا الله غزا ته شراوی لګو پیغمبر پر بل هدا په هدایت په کتاب او په دین کامل چه غالب کی دی دین لرا پدینو نو ٹھولو دل تینی دی ذکر کری او کافری پا اللہ گوام مخی نور و آیتونی کو ولو کری حل کافرون ولو کری حل مشرکون وحمد الرسول اللہ او گورا دیزتا بیائی نخکتا ندر کلیمی شورو کری وام او سدیز نبی آدم محمد رسول اللہ غٹا کلیمہ نتا خالا کوئی دا کلیمی دوانا جو دا کم دیکھ دا کوئی قرآن کی دی کن ایو شریف تا پوس وکو تا دیو والا مرگری دا غلیو ناوی بیدا درے فرائز دی فبو سر کی دغه پیرانو موریدونه او د وجرشه الله مغفر کی جاهلا درې نه دي ډېر دي سلور دي ناوې جیدا سلورم مده ته وځه د جمعه د نوو ته بار ته وځه او صبر هه کوه ما یو کس د بل چا په کوس کې موږ کې شو فرض نه او الله دې غل کنه موږ فرض دي په فرض کې فرض کم دي نه راشه کلیمه ده ناٹوله کلیمه ده هم ده ده کلیمه مضمون ده محمد رسول اللہ و آکسان چه سرددن دی سخت دی پا کفارو او نرم دی پا منس بلکی محروبانه نرم وینی تدیو لرا هر وقت رکان رکو کون کی سجدن سیدتو یعنی هر وقت تابدار حاصل دوانی لطیریو محرباری دا اللہ ورزوانا او رضامنتیا سیما هم نتی ددوی دی فمکنو ددوی کی من اثر سجود دا اثر دا عبادتنا چیو گور مختا دا مخی زلیگی اگر کتور ولی نی فمخی زلیگی دا نا چی پتندی کی پلشتکو اندکی او سیجی اور پوریونی سی دغه مراد نه دي چې تاندې مګه او مګه دا لوی لوی علما دي عبادت گزار دي تاندې نه څوري او باجی عام کس یو لار شي چې راځي نو ټیک پکې لګیدلې دغه مراد نه دي چې تخپل مخ بد مور کې ځکه حدیث کې راځي مخ د ساروی هم نشي والي مخ د انسان هم نشي ځخبي کولی والله نشي چې صحابہ سیدہ کئی فکانو گربی دا نبی علیہ السلام وی چه لاش کی لگوری سے چه لگ یخشی بیا کی دے سیدہ پیو فکانو کئی اما خیمدق آسر دے توشوی ندے واللہ اگرم چه سو جانا رارک مثلهم دا صفت ددوی دے پتورات کی ذکر شوی دے پتورات کی چه دا بینخی وبصرهم او صفات د دوی ذکر شوی په انجیل کې لک فصل اخرج اوخ کی نیو باشی شط اهو تیغ فل فا آذرو نکلک کی دی تیغ لرا فستغل دا نو مضبوط شی نی غٹ شی فستوان ادریگی فستغل دا نو خب مضبوط شی غٹ شی فستوان ادریگی علا سوکی پا پندے پلی مانا پتی خل نیر شی اول کتی بیا نیر شی تاجو کی بردائی زر را سمیدار چه غصه شی پده بانده کافر یو مانا چه کافر بخبه بوره مادار چه سوره ماده یجد فی الارض مراغمان کثیر وسا زهین ده خبگان ده دشمن بوره منگوه چه ده بده مل نورک شی روڑای کسی بڑون یو ده در تا بگاڑو کی گذر یو منگ تا خرم نمیلگ یو دا دویب چه غصه شی پده بانده نور زمیدار خر زمیدار چه فصل ده نور زمیدار پریشانه دا موږ لسی چاته دای مثال ذکر حضرت شیخ بدرتا د فصل وی دشمنان دی یو سو یو دی چینجه دور او دویم دی چرګ او دریم ګډه بیزا سرورم غوایی او پینزم پوخ نو دوت چې بشا کې اډو کې نه اخون او پیشا اگر بم نیرنی چی گون گون برتکی ایتا سی خبری کنی ایتا سی خبری کنی من سونگی شیخ والدی سی سرون جواد کی اخونو ناو بدا او بیما شروع کلیو تا دیری او دو تالیبان وارد چنیو روڑای بی تاکولا وزیفا بی رستا سی او رز را لما زمانگا کمرا کی بروز پرتا دا پڑی بروت دی سادر دی نما داگا نا او داگا تالیب دیر کلک کس دوس عالم شوئے دیں لاری عالم ہو یعنی تو رحمان مانگا نوماتو جی بری بنسی چل گئے بلو اسراو خیو ناو بیداتی ہوں سکول کی استاد یو اسرارو رمو مزید حقیقت نو پوانو جی کل باقی کین آسا مزید بدا چل گئے پل اپوز اپنی ناغاو خیو بوچے تیدو لگے دو زما دو جنو پچھوئے لیم شو زما یو رضی تن تبوس پیدا تسی چل گئے ویدری زما دریو کی دفلار پوز ادا چکا گرا نزد اکولا پوز ادری تبا رضیم چیدا دا اللہ دشمن خفش پل اوکے ما ایزا خد ادا چکوا زما یعنی تو رحمان ادا سکے وچا توائی اما دری سڑی نمگ نخلا چیم ار روز دا شری دیو دے دیم نکی نا بروزا میرا وڑی اکوڑی مجھ دیکھل کٹ کیو دشی پړې دې نه تاوم بروزه د کډ نه لاندې کوم شی ځمې دته خدای دې خوار نه وي څنګه شی ولدي شی نمای شار له باغت وې خپل جماعت کې مونږ دې بیا باغت وسو وایو انا مې ګډا شړې دې ورکی کا بیا مې ګډا کو کومه طالبان سره چیرم ته ساده دې ته مونږ نو اول هغه دور هغه دور ملات کې اډو کې نه یادې لوی به څنګه تو خورلن ایا کڑی نی یا پریخی را دستی دلی سی اپنی یا منجوری ناول بانے دارو چی چی فصلو کری بوٹی او کری ناول بانے دارو چی دا دین حفاظتو شو سسپریم ری دی پی اوکرا نو دویم دشمنی چرک دی دل کٹونگو آل دکنون داغ شیخ دی تا مورید خاصی خو شیخ لوی باسی نو چی دا دین حفاظتو کن نبیا گڑ و بیجا مولا دی دکا حال دیکی مفتدی مولا دلتا چک والتا چک نسوکا اللہ دی اپنی نپنی وچی ردی در حفاظتو شو غنیمانی دیتا ہو دی نبیا غوائی دی پیر ارکی تسر اڑمائی ہون بیشت آغای نپنی دی او چی ردی ندیم حفاظتو کو نبیا حاکیم دی اوخ دلتا ناس کو خلا رضی کیا چی او چې د دینم بچو بیا به د دیولې د لاس نه دا ټول سوري د ناشو بیرمه وو دا شي کتاب دی د الله حفاظت وایي سورت ممتاز او د نور سورتو دا او مسلو فیر انجیل په دې سره دارنګ لا مقصرین لفسرا ول هدیه معکوفن ان یبلغ محله دارنګ لا حمیت الجاہلیہ بیعت مسئلہ او فتح قریبا اللہ واغ پینزو دفعات و منکر بانی